الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته مبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي أولى بالمؤمنين نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر من انفسہم ان کی جانوں سے بھی وازواجہم امہاتہم اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور رشتے والے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں من المؤمنین والمہاجرین سب ایمان والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا مگر یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں سے معروفا احسان کان ذلک فی الکتاب مسطورا ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت شریفہ بھی پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی پڑھا ہے اس آیت شریفہ میں اور سورہ احزاب کی دوسری آیتوں میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان فرمایا اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی عظمت شان ان کے ادب و احترام کو بیان فرمایا کہ ان کا ادب احترام اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے کرنا یہ واجب ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام اپنے باپ سے زیادہ کرنا یہ واجب ہے اسی طریقے سے آپ کی بیویاں جو ازواج مطہرات ہیں اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی مائیں ہیں ان کا ادب احترام اپنی ماں سے بھی زیادہ کرنا یہ واجب ہے تو اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان سمجھاتے ہیں اور آپ کا حق بتلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی مسلمان کا اپنی جان سے بھی بڑا تعلق ہے ماں باپ سے یا اولاد سے ہے اور اپنی جان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے جان سے بھی ہر آدمی کا تعلق ہوتا ہے لیکن فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے ان کی ذات سے بھی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جان، انسان کا نفس انسان کو بلائی بھی بتلاتا ہے، بلائی کی طرف، نیکی کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے، اور یہی انسان کا نفس انسان کو گناہ کی طرف بھی ترغیب دیتا ہے اور گناہ پر بھی لگاتا ہے، گناہ کے فائدے سمجھائے گا کہ فلاں کام کا یہ فائدہ ہے، فلاں کا یہ فائدہ ہے۔ تو انسان کا نفس جس طرح آدمی کو نیکی کے فائدے سمجھاتا ہے، نیکی پہ بھی لگاتا ہے اور اسی طرح گناہ پہ بھی لگاتا ہے۔ اسی نفس کی وجہ کر کے آدمی شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے، قتل و غارت بھی کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا نفس انسان سے مختلف قسم کے کام کرواتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے بڑے ہمدرد ہیں، خیرخواہ۔ مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، آپ کفار کے بھی بڑے ہمدرد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق کے ہمدرد ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی ہمدردی آپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے۔ آپ کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ایمان والوں کے تو آپ سب سے زیادہ ہمدرد، جو اللہ کی ساری مخلوق کے ہمدرد اور سب کے فائدے کو چاہتے ہیں، بلائی کو چاہتے ہیں، سب کے نفع کو چاہتے ہیں۔ یہ ساری مخلوق، سارے انسان، جتنے کافر مشرک، یہ اگر ایمان لے آئیں اور ایمان قبول کر کے اللہ کے حکموں پہ عمل کر لیں، خدا کو راضی کر لیں، تو اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بن جائے اور ہمیشہ کے جہنمی دوزخی ہونے سے بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ نے یہ تڑپ رکھی تھی، آپ کو ہر وقت اپنی امت کی فکر تھی، آپ ہر وقت امت پہ محنت کرتے تھے، یہی فکر تھی، اور میدان قیامت میں بھی جب سب اولین آخرین جمع ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جمع ہوں گے، ایک وقت ایسا خوفناک آئے گا کہ جس وقت میں ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، بڑے بڑے جو ہیں نفس و نفسی پکاریں گے، لیکن ایسے خوفناک وقت میں بھی پورے میدان معاشر میں ایک ہی شخصیت ہوگی جن کی زبان مبارک پہ یہ ہوگا، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کی بلائی ہو، میری امت کی نجات ہو، میری امت کو فائدہ پہنچے۔ تو اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری مخلوق کے ہمدرد خیرخواہ، اور ایمان والوں کے ساتھ تو آپ کو بہت زیادہ تعلق ہے۔ کسی آدمی کو اپنی جان سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذات سے تعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی، ان کی ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وہ ازواج و امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، فرمایا کہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ان کا لقب ہے کہ سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی اتباع ساری امت پہ واجب ہے، اسی طریقے سے آپ کی بیویوں کا ادب احترام کرنا یہ ساری امت پر واجب ہے۔ اپنی حقیقی ماں سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمہ کا، امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا ادب احترام کرنا اپنی ماں سے بڑھ کر کے بھی زیادہ واجب ہے۔ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بتلایا، اور آپ کے ازواج مطہرات آپ کی بیویوں کی عظمت شان اللہ پاک سمجھاتے ہیں. آیت کے باقی حصے میں میراث کا حکم بتلاتے ہیں, وراثت کا. فرمایا اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ, فرماتے ہیں کہ رشتے والے, ناتے والے, رحم والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, من المومنین نسبتاً دوسرے ایمان والوں کے, والمہاجرین اور بنسبت مہاجرین کے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, مگر یہ تم اپنے ان دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اگر ان پر کوئی احسان کرنا چاہو تو یہ کر سکتے ہو, لیکن وراثت کا معاملہ جو ہوگا وہ رشتہ داری پر ہوگا, وہ نسبی قرابت پر, نسبی رشتہ داری پر وراثت کا مسئلہ ہوگا. کان ذلک فی الکتاب مذکورا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ کی کتاب سے مراد قرآن پاک, اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اور اس سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے, کہ تورات میں بھی اللہ کا حکم یوں ہی تھا کہ وراثت کی دار و مدار جو ہوتی ہے وہ رشتے ناطے پر ہوتی ہے. اور کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے, کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں بھی یوں ہی لکھا ہوا ہے. اس عہد کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, آپ کے ساتھ بہت سے مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں پہنچے. جن مسلمانوں نے ہجرت کی, مدینہ منورہ میں جا کے قیام کیا, مکہ مکرمہ چھوڑا, ان کی جائیدادیں چھوٹی, برادری چھوٹی, رشتے ناطے چھوٹے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین انصار کے درمیان موافقت قائم کر دی. ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان آپ نے برادری قائم کر دی تھی, اسلامی برادری. اس کا اثر نتیجہ یہ تھا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے. اگر مہاجر فوت ہو جائے تو یہ انصاری اس مہاجر کی جائیداد کا وارث بنتا تھا, اسی طرح انصاری اگر فوت ہو جائے اس کی جائیداد میں یہ مہاجر جو ہے یہ وارث بنتا تھا. اس طرح آپ نے موافقت ان کے درمیان قائم کر دیا. بعد میں اللہ نے اسلام کو مزید ترقی عطا فرمائی, اسلام مزید جب پھیلا پھولا, مہاجرین کے رشتہ دار جو مکہ میں رہ گئے تھے اللہ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دی. یہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے, چاہے تو بڑے سے بڑے کافر, مشرک, ضدی, انادی کو اللہ پاک ایمان کی توفیق دے دے, چاہے تو ضد اناد کی وجہ سے توفیق نہ دے, بہرحال جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو مہاجرین کے رشتہ داروں میں سے بہت سے مہاجر, ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی, ایمان قبول کیا, ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. اس وقت پھر اللہ پاک کا یہ حکم نازل ہوا جس میں اللہ نے یہ فرمایا, اب میراث کا مسئلہ جو ہوگا وہ اسلامی اخوت پر, اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا, کہ اسلامی برادری کی بنیاد پہ وراثت کی تقسیم وہ یوں نہیں ہوگا, بلکہ وراثت کی تقسیم جو ہوگی یہ نسبی برادری کے اعتبار سے ہوگی, رشتے ناطے کے اعتبار سے ہوگی, کہ نسبی برادری, نسبی لحاظ سے جو دوسرے کے رشتے دار لگتے ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. پہلے تو وراثت کی تقسیم ہوتی تھی اسلامی برادری کے اعتبار سے, تو جب یہ عہد نازل ہوئی جس میں اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ اب جو وراثت تقسیم ہوگی تو یہ اسلامی برادری کی بنیاد پہ نہیں ہوگی بلکہ نسبی برادری کی بنیاد پہ ہوگی, رشتہ داری کے بنیاد پہ ہوگی. اسی کو اللہ فرماتے ہیں اولو الارحام بعض اولا ببعض فی کتاب اللہ. فرمایا رشتے والے ناطے والے یہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں. ان کا رشتے ناطے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریب کا تعلق ہے. من المومنین دوسرے ایمان والوں سے, من مہاجرین ہجرت کرنے والوں سے. لہذا اب جو آدمی فوت ہو جائے گا اس کی وراثت کی تقسیم جو ہوگی وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ہوگی, رشتے ناطے کی بنیاد پہ, اسلامی برادری کی بنیاد پہ. اب وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی بلکہ وراثت کی تقسیم جو ہوگی وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ہوگی, اسلامی اخوت کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں اللہ انتفالو الا اولیاءکم معروفا, مگر یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک, اگر ان کے ساتھ اپنی زندگی میں کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ کر سکتے ہو. احسان کا مطلب یہ ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا مہاجر انصاری کو, اگر ایک دوسرے کو ہدیہ دینا چاہتے ہو تو ہدیے کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بلائی احسان کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو, یا کسی کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کر کے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو وصیت بھی کر سکتے ہو. شریعت کے اندر غیر وارث کے لیے وصیت کرنا یہ درست ہے, لیکن وصیت نافذ ہوگی ثلث المال میں, کل مال کے تیسرے حصے میں, اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اب جو وراثت کی تقسیم ہوگی تو وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ہوگی, رشتے ناطے کی بنیاد پر, اسلامی برادری اسلامی اخوت کی بنیاد پہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ, اسلامی بھائیوں کے ساتھ اگر کچھ احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ کر سکتے ہو, اس کی اجازت ہے. زندگی میں ہدیہ تن کو شاید دینا چاہتے ہو ہدیہ بھی دے سکتے ہو, ہدیہ دینا ایک دوسرے کو سنت. اور اگر مرنے سے پہلے اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو, بھائی میرے مال میں سے جائیداد میں سے اتنا حصہ جو ہے فلاں آدمی کو دے دیا جائے تو یہ وصیت بھی کر سکتے ہو. وصیت کر کے کوئی احسان حسن سلوک اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے. لیکن اب وراثت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح پہلے اسلامی اخوت کی بنیاد پہ وراثت کی تقسیم ہوتی تھی, اب یوں تقسیم نہیں ہوگی. اب وراثت کی تقسیم ہوگی رشتہ داری کی بنیاد پہ, جسمانی قرابت رشتے ناطے کی بنیاد پہ وراثت تقسیم ہوگی. اور فرمایا کہ انزال کا فی الکتاب مذکورہ, اور یہ حکم اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو گویا کہ یہ سمجھا دیا جو پہلا حکم تھا وہ چند دنوں کے لیے تھا, اب وہ حکم منسوخ ہو گیا, یہ حکم ہوگا اور یہ قیامت تک رہے گا. تو اس آیت کے شروع میں حق تعالی جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو سمجھایا کہ آپ کی شان ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے. حق تعالی جل شانہ کی ذات کے بعد ساری کائنات میں آپ ہی کی عظمت ہے, آپ ہی کی شان ہے. اس لیے فرمایا ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پہ زیادہ حق. اور پھر امت مسلمہ نے اس کو ثابت بھی کیا ہر دور میں. اب وقتوں کی تفصیل کا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی کوئی ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, آپ کی گستاخی کی, تو ایسے گستاخوں کو مسلمانوں نے ٹھکانے پہ لگایا, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے ایسے گستاخان رسول کو انہوں نے خود رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی ٹھکانے لگایا گیا. میدان بدر میں گمسان کی جنگ ہے، اور مشرکین مکہ کی بڑی فوج ہے، اس دور کے لحاظ سے ہر طرح کا ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، اسلحہ بھی بہت کم. اب میدان بدر میں خدا کی شان کے مدینہ منورہ کے دو بچے ابو جہل کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں، ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں، ہر کسی سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے. ابو جہل جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، آپ کی بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، جیسے کہ آج کل یورپی اخبارات کے جو ایڈیٹر ہیں اور کفار مشرکین کی، چونکہ یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے چونکہ دشمن ہیں، ان کی توہین کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں انسانیت تو ہے نہیں، ورنہ جن لوگوں میں انسانیت ہوتی ہے کسی کی توہین کرنا یہ کوئی بہادریت نہیں ہوتی، یہ تو بزدلی کی نشانی ہے، اور یہ تو انتہائی گندگی ہے. گویا کہ وہ خود ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ان کے دماغ اور دل نہایت گندے ہیں. کائنات کے غلیظ ترین انسان اگر تم نے دیکھنے ہیں تو اس وقت یہ یورپی ہیں، جن کا سربراہ اس وقت امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ہیں، یہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. آئے دن اخبارات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی والے خاکے وہ شائع کر رہے ہیں. مسلمانوں نے بڑا احتجاج بھی کیا اور کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ بے حیا اور بے غیرت ڈس سے مس نہیں ہو رہے. الحمدللہ کہ آپ ہی کے اس ملک کے ایک نوجوان نے جو جرمنی میں گیا تھا دنیوی لحاظ سے ایک اعلی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، جسے اللہ پاک قبول فرما دیں، خدا کی بھی عجیب ذات، پاکستان کا ایک نوجوان جس کا نام ہے عامر چیمہ، اخبارات میں اس کا تذکرہ آپ پڑھ نہیں آ رہا ہے، اس کی میت ابھی تک عالم پاکستان میں پہنچی نہیں. وہ یہاں سے گیا تھا، وہ کسی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں. آج کل دینی مدرسوں میں پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہیں، انتہا پسند ہیں. امریکہ برطانیہ کے جو پٹھو ہیں وہ بھی علماء کو، طلباء کو کہتے ہیں جناب یہ انتہا پسند ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں. میں ان پٹھوؤں سے، خوشامتیوں سے کہتا ہوں کہ تم حرام کی موت کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کفر پہ جمے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ایمان پہ جم کر کے رہیں گے. اللہ کی محبت، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع پہ مرتے دم کر کے جم کے رہیں گے. اگر وہ شرک کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم خدا کی توحید کو، ایمان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارا جینا مرنا اسی میں ہے. ہم تو خدا سے ہمیشہ کی درخواست کرتے ہیں ان صلاتی و نسکی، ہمیں تو قرآن پاک نے تعلیم یہ دی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز بھی، قربانی بھی، ساری باتیں، ہمارا جینا مرنا للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. ہمیں تو تعلیم ہی دی گئی ہے. الحمدللہ کہ یہ خوش نصیب کسی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، کالج کا پڑھا ہوا نوجوان تھا، جرمنی میں گیا اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے. اس نے وہاں دیکھا جب وہ خاکے انہوں نے شائع کیے جو توہین آمیز تھے. آخر مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو، اس کے دل میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری تو ہوتی ہے، اور کسی وقت وہ مشتعل بھی ہو جاتی ہے. اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور اس نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کے اسے چھٹی ملی. تو وہاں برنل میں جہاں اس کے رشتے دار رہتے تھے، وہاں جا کر اس نے چھٹیاں گزاری، اور وہاں ہی اس نے پھر ایک دکاندار سے اس نے چاقو خریدا کہ خنجر خریدی، اس قسم کا خریدا، اور دفتر میں جہاں وہ گستاخ ایڈیٹر رہتے تھے اور سب سے بڑا گستاخ تھا جس کا بڑا مضبوط پارا بھی تھا، یہ کسی طریقے سے وہاں جا پہنچا. اس نوجوان نے اس ملعون پہ حملہ کیا اور اس ملعون کو زخمی کیا جس سے پھر یہ گرفتار بھی ہوا، عدالت میں سے پیش کیا گیا، اس نے عدالت میں اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ اس ملعون پہ میں نے حملہ کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں چھوٹ گیا زندہ رہا اس ملعون کو میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، اس نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور میرا ایمان ایسے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کسی عدالت میں کیس چلاتے، مقدمہ چلاتے، جیل میں رکھا، فوجی تشدد کی وجہ کر کے بیچارہ شہید ہو گیا، ابھی تک اس کی لاش نہیں آ رہی۔ ہمارے حکمرانوں میں کوئی چونکہ کوئی سلطنت طاقت ہے نہیں، ان کا کوئی روب نہیں، گو ایٹمی طاقت ہے لیکن روب نہیں، اس لیے کہ جو لوگ دوسرے کو خوش آمدی ہوتے ہیں، خوش آمدیوں کی بات کون مانتے ہیں، یہ صرف خوش آمدی نہیں بلکہ ان کے وکیل بھی ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اور یہ ان کی وکالت کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے، ابھی تک اس کی لاش نہیں پہنچ رہی۔ تو الحمدللہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اس نوجوان نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اور مسلمانوں کے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ کوئی شخص بھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو مسلمان کے ذمہ فرض ہے اس کو سمجھائے کہ وہ توبہ کر لے، اور سچی توبہ کر کے رویہ اپنا تبدیل کر لے پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں تو پھر مسلمان کا فرض ہے کہ اس ملعون کو ٹھکانے لگا دے۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی جان پہ کھیل کر کے اس ملعون کو زخمی کیا، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ملعون مردود ہوا یا کہ بچ گیا، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس پہ تشدد کر کے اس کو شہید کیا گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ نوجوان نہایت مبارک، اس کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں، گیا تھا دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے وہ رتبہ وہ ڈگری دے دی جس پہ ساری دنیا کی ڈگریاں قربان، ساری دنیا کی ڈگریاں اس کے گھر کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب قیامت کے دن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، یہ قسمت کی بات، کسی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن سینے میں ایمان تھا، اللہ نے قبول فرما لیا، جان تو جانے والی ہے، سب کی جائے گی، معلوم نہیں کیسے موت آئے گی، لیکن اس کو اللہ نے ایک عجیب شان کی موت عطا فرمائی، جیسے کہ صحابہ کرام کی موت تھی، اللہ اس کی درجات کو بلند کرے، اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ پاک ایسا ہی ایمانی جذبہ عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس نے اپنی جان قربان پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کی خاطر، تو ہم سب میں ایمان ہے، آپ وہ باتوں کا وعدہ کریں، وعدہ کرتے ہیں، ہر آدمی غازی علم الدین شہید تو نہیں بن سکتا، ہر آدمی غازی عامر شہید بھی نہیں بن سکتا، لیکن یہ دو کام جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر آدمی کر سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جتنے یہ ملعون ممالک ہیں یورپی ممالک، ان کی مصنوعات کا کلیتاً بائیکاٹ کر دیں، اپنے ملک مسلمان ملکوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں، ان کے بغیر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ ان کی چیزیں خرید کر کے آپ ان کو طاقتور بناتے ہیں، اپنے پیسے سے ان کی مدد کیوں کرتے ہیں، کیا آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، کیوں بچا رہے ہیں، یہ تو آسان ہے، مشکل نہیں، اگر نہیں کریں گے یہ عامر شہید قیامت کے دن آپ کے گلے سے پکڑ کر کے خدا کے داد میں پیش کرے گا کہ میں نے تو جان پیش کر کے آپ کی ناموس کا تحفظ کرایا، یہ مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، کیوں بھی کریں گے، خود بھی کریں، دوسروں سے کروائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جو داڑیاں رکھے ہوئے نہیں، میں ان سے ادب سے کہتا ہوں کہ مرنے والے ہو قبر میں جاؤ گے، اتنا تو پتہ چلے کہ مسلمان آ رہے ہیں یہودی آ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بنا لو، یہود اور نصارہ کی شکل کو چھوڑو، اب رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا، اب توبہ کر رہے ہیں، کیوں بھائی داڑیاں رکھیں گے، جو مسلمان داڑھی مڑاتا ہے اس کو احترام سے کہو بھائی باہر آ جائے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تجھے کیوں پسند نہیں، تجھے یہود اور نصارہ کی صورت پسند ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ہو، اولیاء کرام مجاہدین اسلام کے ساتھ ہو، شہدائے اسلام کے ساتھ ہو، چاہتے ہیں پھر صورت ان جیسی رکھیں گے کہ نہیں، ایسی بنائیں گے کہ جو مسلمان داڑھی منڈاتے ہیں ان کو نرمی سے کہہ دیں حضور وسلم جیسی صورت بناؤ، داڑھی رکھو، اور یہ داڑھی رکھنا ان کے لیے ایٹم بم، یہ ان کے سینوں پہ گویا کہ یہ مونگ دلنے ہیں کہ اب سارے مسلمان بارش ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے اولاد کو فحاشی سے بچاؤ، بے حیائی کی فلمیں چھوڑ دیں، اور ہر معاملے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا کریں، کیوں بھائی آپ کی اتباع کریں گے؟ یہ دو باتیں میں آپ سے چاہتا ہوں، ایک تو ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر کے آپ کے دل مبارک کو ٹھنڈا کریں، اور ان کفار مشرکین کو دنیا میں ذلیل کریں، کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں، ہم انشاءاللہ عملی طور پہ، اخلاقی طور پہ، معاشرت میں، ہر معاملے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے رہیں گے، ہم تمہاری نہیں مانیں گے، ہم ان کی مانیں گے، کیوں بھی دو باتیں مانو گے، عمل کرو گے، انشاءاللہ نجات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔